قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم. دا اوس تخویپی اخروی بیانیږي او دغه سي زجر او تخویپی اخروی دي دوان الله تعالی بیانې. قد خسر الذين يقينن تاوان کی پریوتی دا کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن غنی ملاقات د الله تعالی ملاقات هغه دروغجن غنی. یو قول لمبسرین داره چی دا بلقاء الله نو مراد بعث بعد الموت مراد دی چې دیو دروغجن غنی دا قیامت یعنی په قیامت کې راپورته کیدل. دویم قول لمبسرین داره چې کذب بلقاء الله مراد درې نه رویت د الله تعالی دی په قیامت کې دا الله تعالی درې درنه انکار کوي. قد خسر الذين يقرن تاوان کی پریوتی دا کسان کذب بلقاء الله چې دروغجن غنی پیشی الله تعالی ته حتا اذا جاتهم الساعه تر دې پورې چې راشي دی د قیامت بغته ناصافه بغته دی ته ویل کی چې وخت مقرره معلوم نه دی او علامات معلوم نه دی. قیامت علامات معلوم دی خو لیکن هغه مخصوص ټیم معلوم نه دی. قالوا نجيب ويا حسرتنا هاي افسوس دی زمونږ د پاره علامه فرتنا فيها په هغه کوتاهۍ باندې چې کړی ده مونږ په باره د قیامت کې چې د قیامت په باره کې مونږ کومه کوتاهي کړې ده نو های افسوس دی په هغې باندې. بیا به هر یو سړی افسوس وکړي. د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هغه انسان هوښیار دی چې ځان سره په دنیا کې حساب وکړي او د قیامت دپاره تیاری وکړي. قالوا دی وی حسرتنا های افسوس دی زمونږ دپاره علامه فرتنا فيها په هغه کوتاهۍ باندې چې کړی د مونږ په باره د قیامت کې وهم یحملون اوزارهم او دی پورته کوي پیټي د ګناهونو خپل علی ظهورهم په شاګانو خپلو باندې الا ساء ما یذرون. خبردار بد دی هغه بوج چې دی پورته کوي د ګناهونو پیټي دا به په شا باندې راغستی د شرک پیټي دا به په شا باندې راغستی. وما الحیات الدنیا تزهید په دنیا ذکر کوي الکه دنیا باندې څه کوي د دنیا مثال خدا سي دی لکه ماشومان لوبې وکي ځان پیسې مشغوله کي په دې دنیا باندې اسې ځان دا اسې یو مشغولتیا ده اسې د ماشومانو لوبې دي او آخرت چیرې هغه غوره دی د هغې لپاره تیاری وکي. خو نن سبا مسلمان ته دا دنیا ورته داسې ښکاري لکه دا چې آخرت یې دا همیشهی او هغه آخرت ورته هېڅ شی نه ښکاري. وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند دنیاوي الا لعب مګر لوبې دي ولهو او مشغله ده وللدار الاخره او خامخا کور رستنه جنت خیر غوره دی للذین تقون دا چر پر چ غزان بچکی ری شرک نه څوک چې شرک او د گناهونو نه ځان بچکی اخرت دا غیر پر غوره دی. افلا تعقلون ایت اصل عقل نکار نه اخلی لګ عقل نکار اخلی سوجو فکر وکي دا دنیا خو تیریږي دا ورس پر ورس باندې سمره خلق مړ کیږي سمره روان دي دنیا له دومره غاړی ولی ورکوي چې قیامت هم تباش. قد نعلم یقینا پویګو مونږه انه ليحزنك الذين خامخا خفقيت لرا کسان یقولون جوي دي دې کې دې آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصل دا آیات داري الله تعالی وې دې خوستا تکذیب نه کوي په ښکارا باندې دې استاد تکذیب نه کوي ستا تکذیب نه کوي پزړه کې دې استاد تکذیب نه کوي خود عزت د وجنه او دا عینات دا وجه نستا تکذیب کی ترجمه تا وغک دی قد نعلمو یقینا پویگو منگا یقینا پیجنو منگا انو لیحزن کاللزینا چی یقینا خاما خا خفا کیتا لرا اللذی اغا خبری انو لیحزن کاللزی خاما خا خفا کیتا لرا اللذی اغا خبری یقولون چی دا خلقی و ایستا فبارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبی بدر دک ویرلی نبی علیہ السلام تبی شاعر ساحر کاهن جادوگر دا به توایا الله تعالی مونږ په دې باندې پویږي چې دا تا خپه کوي. فإنهم لا یکذبونک یقینا دی استاد تکذیب نه کوي په پټه باندې تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا نورم په سیرینو فإنهم لا یکذبونک فی سر لعلمهم انک صادقون په پټه باندې دی استاد تکذیب نه کوي زکه دیو ته پته ده په زړه کې دیو پوهیږي چې دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی خو لیکن ښکاره ستا خلاف کوي د زد او د عینات د وجې نه په پټه باندې ستا خلاف نه کوي. په پټه معنی دا شوله چې په زړه کې دیو پوهیږي چې دا حق پیغمبر دی خو لیکن په ښکاره باندې ستا مخالفت کوي بدې ردې ته وایي د سره وجنه د زدو د عینات د وجنه دا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وی چا په تاسو ک یو ځل د ابو جهل نه چا پوښتنه وکړه وې ته رښتیا واچ دا پیغمبر رښتونه دې کړه دروځند وې خا به خیر رښتونه دې وې بیا ولې نه منی بس وې دې خلکو چې رسا داوی کړی موږ دغه نه خلاف کړی زه د عینات د وجنه نه من د ما ملکی به کې بیا ختمي د ما مشریف کې ختمي قد نعلم يقينا فيكم انه لا يحزنك الذي يقينا خبكيت خبر يقولون چې دی اوستا په واره کې فانهم لا يكذبونك يقينا دي تا دروغجن نه غني پزله کې په پټه باندې ولا لیکن په خکارته ته دروغجن وای زده د عینات د وجنه ولكن ظالمين لیکن ظالمان بیات الله يجحدون د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا تدیم تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم تا اے دا اللہ پیغمبر ستانه مخک اللہ تعالی ډیر پیغمبران علی گلیو دا غیم تکذیب شو نو غید اللہ تعالی دین نو پرېخې تبم دا اللہ تعالی دین نه پرېګ دی او دا اللہ تعالی چې کوم لوز دستا سره هغه به ترازی الله به دا ظالمان تواکې ستا سره به الله تعالی امداد کوي لکه مخکینی انبیاء علی السلام الله تعالی کامیاب کړل او دا غی چې کوم مخالفین او الله تعالی تواکل ستا مخالفت کوونکې به الله تعالی تواکې ولقد كذبت رسل من قبلك يقينا دروغ ولې شي ډېر پیغمبران ته من قبلك مخکستانه ډېر پیغمبران هغه دروغجن ګڼل شي په صبرونو هغه صبر کړو علامه کذبو پاغي باندې چې هغه ته دروغجن ویل شي او بدله دی ویل شي هغه ته اوزو کړول شي هغه ته تکلیفونه ورکړل شي حتی اتاهم نصرنا تر دې پورې چې راغی هغه ته مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشتره بدلیدل کې نشتره بدلون کې کلمو د الله تعالی لره د دې کلمې نه مراد څه شي کلمې د امداد ته مراد دی پرې دی سوره یونس کې براشي یو سل دریم نمبر آیات سره ولګوي د دې ځای سره چې هغه ونه لګوي بیا پینې پویږي ولا مبدل لکلمات الله او نشتره هیڅ بدلون کې کلمو وعدو د امداد د الله تعالی لره ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا معه كذلك حقا علينا نصر المؤمنین سوره یونس یو سل دریم نمبر آیت پر دې سره لګوي اغه د الله تعالی کریمی سدي ثم ننجي رسلنا بیا الله تعالی زوج کوم خپل پیغمبرانو مؤمنان او دا الله تعالی د دې ذمہاری غستره ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقینا راغلی دي ته بعد خبرونه د پیغمبرانو بعد واقعیت خو تاوري دي کنه پیغمبره کته د خپل کلی علاقې نو باسي نور موسی علی السلام نو وستره کتا د خپل علاقین او باسین ابراهیم علی السلام لوط علی السلام او نور ډیر پیغمبران ولی مهاجرین نو ته دی واسي کنه تا ته د پیغمبرانو حالات په خپل معلوم دینو نو څوک چې د پیغمبر په لار باندې رواني تم د الله تعالی پیغمبر یا څوک د الله تعالی په لار د الله تعالی د پیغمبر په لار باندې رواني هغه به وشتل کی هغه به زورول کی هغه ته خلق به دی وای څوک برته لیوانه وای څوک برته پاگل وای څوک برته شاعر وای کله برته یو سوې څوک برته بل سوې وای دی کنه وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية دريمة تسليدة آيات ما مطلب بانيدان پوئي كبيرة ترجمة كوما دا آيات معنى ومطلب داري نبي صلى الله عليه وسلم دير جات حرس كاوچي دا خلق دا گمراهين بچي خوليكين الله تعالى وطب دي آيات كوئي چې ستا په اختیار کې هدایت نشته ستا په قدرت کې هدایت نشته دا مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه معجزې طلب کولې نو نه معجزې تعلق خو یا د اسمان سره دی او یا د ځمکې سره دی الله تعالی وای چې کچرته د ځمکې په سورنګ سره او یا د اسمان ته په ختلو سره معجزه حاصلېدلې شولې نو دی پیغمبر به دا کارم کړی او خولی کیندار د په اختیار کې نشته دی د مکی مشرکانو د نبی علیه السلام نه معجزات وختل الله تعالی په دې آیات کې دا غوي کچرته د ځمکې په سورنګ باندې یا اسمان ته په ختلو باندې معجزات حاصلېدلی شولې او په دې کې ډېر مشقت حاصلول وي نو دی پیغمبر به دا کار کړی او معجزات به راوړی وی خو لیکن دا اختیار د دې پیغمبر سره نشته دی وإن کان کبر علیک اعراضهم او که ګران وي پتا باندې اعراض مخړول دي په یني ستاتن که طاقت لري ته ان تب تغي نفقا چې طلب کی تولټه ته یو سرنګ په ارض پدما کی او سلمن یا یو اندر پای پی سمای په اسمان کې اسمان طرف ته اندر پای ودره یو پړوی ودره هغه طرف ته پتات یهم بی آیاتین نو راوړی ته دیوتا یو نخا نو دغه وکا مانا دا شوره چې تی کولای نشي دستا په اختیار کې نه دی ولو شاء الله که غوښتل الله تعالی د جمعهم علی الهدى خامخا جمع کړی به دیو در علی الهدى په هدایت باندې دیو الله تعالی جمع کړی خو الله تعالی د دیو ټولو د هدایت اراده نه کړی فلا تکونن من الجاهلین نو مکیگه تا دنا پوینا مکیگه دا دی سمانا دا دنا پوینا مکیگه مانا دا شوالا چی دا خلقو دا انکار دا وجه نبی سبریو که در جاهلانو کار ده تا دا اللہ تعالی دین بیانوا یو عرض بیوانه منی بلا عرض بیوانه منی بلا عرض بیوانه منی خلق برا دی مخالفت که دا سی وقت برا چی چی دا دیو زامنو تا دیو بچو تا وقت نسو کرو سو تا اللہ تعالی هدایتو کی نو دا خلقو دا انکار دا وجه نبی سبری کول او دا اللہ تعالی دا دین کار پر خودل دا جاهلانو کار ده انما استجیب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون دام تسلیدا نبی صلی الله علیه وسلم تا او بدی کی اصل علت دی رما قول لپاره دا خلق هدایت ولی نمومی الله تعالی وی د زد او د عنایت د وجنه دیو بشان د مړو باندې دی انما استجیب الذين يقینا قبل حق لرا یقینا قبل است دعوت لرا الذين اکسان يسمعون شا اغا اورید الله تعالی کتاب پا نیت دا قبل اول سره اے سوک چی دا اللہ تعالی کتاب تا پا دی نیت بانی که نستا چی پا دی که ما تسا اللہ تعالی ویری دی دا بزا منم نو این نمایست جیبو لزینا یقینا قبل استا دعوت لرا و حق لرا اللزینا کسانی اسمعونا چی اوری دا حق لرا اوری دا اللہ تعالی کتاب لرا دیدک پا عبارت کی تقدیر دی والموتا یبعثهم اللہ او دا کافران چی بشان دا مڑو باندی دی را پورته بکی دیو لار الله تعالی ثم الیه یرجعون او بیا به خاص دیو الله تعالی ته ور وګرځول شي دیو بیا الله تعالی ته ور وګرځول شي تفسیر سراج المنیر لیکلی دی وای الکفار الذین هم بمنزله الموت دغه کافران چې په منزله د مړو باندې دي دغه کافران چې په شان د مړو باندې دي الله تعالی ور پورته کیږي لار ثم الیه یرجعون او بیا به خاص الله تعالی ته ور وګرځول شي الله تعالی ته ورشي الله تعالی وتی بیا پوښتنه کوي دغه وقالوا ويد لولا نزل عليه ايه من ربي دی آیت کې الله تعالی زورونه ذکر کوي دی پیغمبر ته معجزات ورې نور کړی کیږي دی پیغمبر ته معجزات ورې نور کړی کیږي الله تعالی دغه جواب کوي دی پیغمبر خدا نه دی ویلی چې زره معجزات او اختیار من يم دا پیغمبر وای چې د الله تعالی پیغمبر يم زما خبر او منه نو د معجزات او اختیار خود الله تعالی سره دی دیو اختیار مند معجزات نه دی پیجندل وقالو او وایدی لولا نزل علیه ولنشی نازل دل په دبانې آیات من ربی یو نخره تر په رب دیونه ولې معجزات راغلی نو نه نه دی دې کې مفسرین لیکلی دی تفسیر جلالین وی لولا نزل علیه آیات من ربی مطلوبه لنا اغه معجزات چې مونږ یې طلب کوو اغه ته مراد ده نور د دې پیغمبر پر رسالت باندې د دې په صدق باندې ډېر نه خراغلي دي خو لیکین دا وایي چې مونږه معجزه غواړو اغه ولې نشي نازلېدل خل ورته وایي پیغمبر ان الله قادر یقینا الله تعالی قدرت درن کړي علی ای نزل آیاتن شراولی گی او نخه اغه نخه چې بس الله تعالی غواړي ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات دخل کول نه پیژني اختیارمند معجزاتونه پیژني اختیارمن د معجزاتونه پیژني لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم د دې آیات نه تر د دری اویا نمبر آیات پورې دریم باب ده په دې کې لس دلایل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بیانی او لس آداب بیانیږي په دې آیاتونو کې تخویف او زواجر به بیانیږي دا اول دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې چې څومره زنده سر دی څومره مرغی دی وغیره نو الله تعالی وی هغه ستاسو په شان د کړي ستاسو په شان د کې بس کړي په احتیاج کې هغه ستاسو په شان د کړي په رزق کې محتاج دی دغسې په مرګ کې هغه محتاج دی په علم کې په نپو نقصان کې په دې ټولو څیزونو کې هغه ستاسو په شان د کړي په توالد تناسل کې هغه ستاسو په شان د کړي وما من دابت فی الارض او نشتری هیچ یو زنده سر پزمای کی ولا طائر او نیو مرغی یطیر بجناحیه چه الوزی پوزر خلو باننه الا اممون امثالکم مگر اغا دلی دی ساس پشانده کی غرائب التفسیر وی الا اممون امثالکم پی الخلق والرزق والموت تاسو بانی مرگ رازی نو دغسی پا نور زنده سنو بانی مرگ رازی تاسو پا رزق کی اللہ تعالی تا محتاجی نو نور زنده سر مرغی وغیرہ میگی وغیرہ دام اللہ تعالی تا محتاج دی پا رزق کی پا تاسو بانی مرگ رازی نو دغسی پا دغا نور زنده سر بانی وهم ساز پشانده کی مرگ رازی وما من دابتین او نشتره هیچ یو زنده سر پل ارضی پزمکی ولا طائرین او نیو مرغی یطیرو چی الوزی بی جناحیه پا وزر خلواننی الا اممون امثالکم مگر آغا دلی دی ساز پشانده کی پا پیدایش کی پا رزق کی پا مرگ کی وغیره وغیره ما پرتنا پل کتاب من شین ندی پریخی منگا پر کتاب کی من شین د کتاب نو مراد یا لوح محفوظ تی مراد دی کتاب د تقدیر تی مراد دی ندی پریخی الله تعالی په لوح محفوظ کی زشه بلکې دا ټول هر څه په تقدیر کې لیکل شوی دی دویم قول لم بصیرین دار دا پل کتاب نو مراد قرآنی کریم دی او من شی ان مراد اصول د دین دی امانات ایمانیت تی مراد دی ما پرتنا پل کتابی ندی پریخی کمین دی کلی منگا پی دی کتاب کی من شی ان دا س ضروری مسئلے د دین نه یا د ایمانیاتو نه د اصول نه بده کی کمیت نشته ری ثم الى ربهم یحشرون بیا ودی خپل رب ته ورګ جمع کله شي بیا ودی خپل رب ته ورپور د کله شي جمع وکله شي والذین کذبوا بیااتنا زجر الله تعالی ذکر کیا کسانو ته چې الله تعالی کتاب دروغجن غنی والذین کذبوا کسان چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه هغه کسان چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه ثمون دیو بشان دا کنو بانی دی بک من بشان دا چڑاگان بانی دی فی ظلماتی بطی روکی کانا خونه دی غوگون اشتا دی او دغسی چڑاگان خونه دی غٹی غٹی جبی دی خبری کولیشی خلی کی نا تفسیر زاد المصیر لکری دی سم من دیو بشان دا کنو بانی دی عنی القرآنی لا اسمعونهو دا اللہ تلا قرآن تا غوگ نک دی گانو بجانو تا وزگار دی نزمون آوری درو تا وزگار دی خدا الله تعالی د کتاب اوریدو توازګار نه دي او بوک مون چاړاګان دي قړتو پړتو تاغیبتونو ته دي توازګار دي غانو بجانو ویلو توازګار دي خو لیکین د الله تعالی د کتاب تیراوت تر الله تعالی د کتاب زدکړې توازګار نه دي تفسیر زاد المصیر وی سم عن القران لا يسمعونه بوک مون عنه لا ينطقون به قران کریم نل ولی نو پی ظلماتی دیو پا تیارو کی پرات دی چی دا چا غوگون اشتا دی خدا اللہ تلا کتاب پی نهوری دا چا جب اشتا دی خدا اللہ تلا کتاب پی نبیانه نو اللہ تلا وی دیو پا تیارو کی پرات دی میشا اللہ چالا چو غوڑی اللہ تلا یو زلہو بیلاری کی اغلارا و میشا او چالا چو غوڑی اللہ تلا یجعلہو مضبوط کی اغلارا علی صراط مستقیم پا غلارا برابر بننی او گرز اغلارا برابر لار بننی قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الصاعقه او اتتكم الصاعقه غير الله تدعون اس ذکر کیگی رد شرک پہ دعا پر ایت کہ اللہ تعالی بیان ہے قل تو اے پیغمبر ارايتم خبر را کہ ماتا ان اتاكم کراشتا عذاب الله عذاب اللہ تعالی او اتتكم الصاعقه یا راشتا قیامت غير الله تدعون نو آیا سوا دا اللہ تعالیٰ نا بتاثر آبالای بل سوک اللہ تعالیٰ تا بچی غواهی او کنا بل چاہتا ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی چی دیو دا بلنی لائق دی کتاسو بدی خبر کی رشتونی چی زمونگ دا آلیہ دی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ زمونگ سر امداد کئی نو چی تکلیف دا باندراشی بیا چاہتا چی غواهی اللہ تعالیٰ وی بل ایاہو بلکی خاص اللہ تعالیٰ تا تدعونا چی غواهی دیو فیکشف ما تدعونا الی نو لری کی اللہ تعالیٰ تکلیف چی دیو بلنی کڑی آگی دا ان شاء کوغړی الله تعالی وطن سو نما تشریکون او هر شي تاسو نه هغه چې تاسو شریک غنئ د الله تعالی سره تاسو د الله تعالی سره کوم شي شریک غنئ هغه د نبی هر شي د سختې په وخت کې د مکی مشرکان کله به جاغی ته تکلیف ورسید الله تعالی ته چغی بیا والی په دریاب کې وراګیر شول، الله تعالی ته چغې والی. د دې زمانی مشرکان بریلیان هغه په حالت د سختۍ کې هم غیر الله ته چغې وهي، او په حالت د راحت کې هم غیر الله ته چغې وهي، نو دا د هغې نه بدترین مشرکان دي. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. تخویب دنیاوی الله تعالی ذکر کی، ابتلاء بالنعم او ابتلاء بالنقم الله تعالی ذکر کی. الله تعالی وی مخکینو امتونو تما ډیر پیغمبران نه لیګلی، پاغه باندې الله تعالی سختی د ماد راوستلې او سختی د بدن د مرزونو الله تعالی پی دا امتحانات دیره پار راوستل چې الله تعالی ته عاجزی وکړي، الله تعالی ته رجوع وکړي. خو لیکن هغې رجوع ونکړله الله تعالی ته، نو هغه الله تعالی تباه کړل. ولقد ارسلنا یقینا لیږلي موږ ډېر پیغمبران الی اممین ډېرو امتونو ته من قبلک مخکستانه، دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی، په کذبوهم، نو هغه امتونو دغه پیغمبرانو تکذیب وکړه. فاخذناهم بالباساء پس ونیول موږ هغې لره بالباساء په سختو د مال و ضرایو په مرضونو د بدن سره لعلهم يتضرعون، دیر پاره چې عاجزی وکړي الله تعالی ته، دیر پاره پی الله تعالی ته کریپ راوسته چې الله تعالی ته عاجزی وکړي. کله یو انسان چې هغه سرکشي ډیر وخت د بدن روح پاتې شي، الله تعالی پیره سر در راولي، نو بیا څنګه چغې وهي؟ الله تعالی پی در راولي چې الله تعالی ته دریات شي، الله تعالی له باندې دا کولی شي دا ټول عمر دی روغ بدنو. کله یو انسان داسې چې مالداری همیشه لپاره هیڅ قسم تکلیف پاغې باندې نه راغلی، هغې تاوان وشي، نه هر پاتې شي، وږې تږې پاتې شي، دې لپاره چې الله تعالی ته رجوع وکړي. ولقد ارسلنا یقینا لیږلي موږ ډېر پیغمبران الی امم ډېرو امتونو ته من قبلک مخکستانه، نو په کذبوهم هغې دغه پیغمبرانو تکذیب وکړ. فاخذناهم پس ونیول موږ هغه مکذبین لره بالباساء په سختو د مال باندې و ضرای په مرضونو د بدن باندې لعلهم يتضرعون، دیر پاره چې دی عاجزی وکړي الله تعالی ته. فلولا نفس ولنوا فلولا اجاهم باسنا ولنا کړه چې راغله دی ته عذاب زمونږه تضرعو چې دی عاجزی کړی وي الله دی بیا عاجزی ولنه کوله. په داسې وخت کې خو عاجزی الله تعالی ته پکار ده، خو عاجزی ولې ونکړله؟ الله تعالی دغه سبب بیانوي. ولكن قصد قلوبهم لیکن سخت شول زلون داغي وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون او دوبلي کړي او خيسته کړي دي ته شيطان اغه امرونه چي دي وکول، کما اعمال بچي دي وکول شيطان او ته خيسته کړي د دين اسلام خلاف زله چي سخت شو نه دا ډير ديات لوی عذاب دي. د دیو جنا ابن قیم رحمت الله عليه وای د جهنم مور الله تعالی دغه سخت زلون د ویل کول د پاره پیدا کړل چې دا سخت زلون به الله تعالی ولي کوي د جهنم په اور باندې. صح دا په حدیث کې راغلی دي، په حدیث کې راغلی دي که څوک دا غواړي چې زما زړه دی نرم شي، نو یتیمانان لري خوراک ورکړي مسکینان له، او د یتیم په سر باندې لاس راکړي. څلور علامې دي د شقاوت او د انسان د بدبختۍ، یو پکې دار چې کله زړه دی سخت شي، او دویم چې د سترګو نه دی اوښ کې نه بهیږي، او دریم چې کله دی امیدونه زیات شي، او د دنیا حرسناک شي ډیر. نو دا څلور علامات داسې دي چې دا د انسان د بدبختۍ د انسان د تباهۍ علامې دي. د سخوالي علامې څه دي؟ چې زما زړه سخت دی که نرم دی، موږ او تاسو به دا څنګه معلومو؟ یو علامه یې دا ده چې قرآن بیانېده او په تا باندې اثر نه کو، پوهېدا شي چې زړه مې سخت دی. دویمه دا ده چې ستا د سترګو نه د الله تعالی د یری د وجې نه اوښ کې نه بهیدلې، معلومه شوله چې زړه دې سخت شوی دی. او دریم داره چې مړی خخه او دا غینه عبرت ناخله، د مقبرې په خوا کې ولاړې خدناګانې کې. او څلورم داره چې کله چې خلکو ته کم تکالیف رسیږي دا غینه عبرت ناخله. دا د سخ والی د زړه عالمین. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو زړونه د نرم کړي. دا ټولنه لوی مصیبت امام اوزاعی رحمت الله علیه وی مسلمانانو کې ټول لوی مصیبت او تاوان دري چې چاز له سخ شي، چې چاز له سخ شو دا انسان تباہ برباد دی. ولیکن قصد قلوب لیکن سخ شو زرون دي و زين لهم الشيطان او سر دوري کړو شي خيسته کړو دي ته شيطان ما كانوا يعملون هغه عملونه چې دی وکول. فلما نسوا ما ذكروا به دي کې الله تعالی ذکر کوي، فلما نسوا ما ذكروا به استدراج الله تعالی ذکر کی دیتا کله کله دا سی وشی چې انسان بی دین ای او د الله تعالی دین او بیان شي د الله تعالی دین او بیان شي هغه بیا هم د الله تعالی د دین نه انکار وکي الله تعالی ول مال ډیر ورکی اولاد ول ورکی جیداد ول ورکی په لږ وخت کې دومره مالدار شې لکه قارون په شان دی ته د خیال داشي چې زه د الله تعالی خوښ یم ځکه دا دومره مال را کړی زه د الله تعالی خوښ یم ځکه دومره اولاد را کړی جیداد را کا په لږ وخت کې الله تعالی په یو ځای باندې راونی سی وسته بای او دې ته ویل کېږي استدراج مهلت ورکول مهلت ورکول سره د بيدینۍ نه څومره بيدینۍ کېږي الله تعالی د مال درکې جیداد درکې نو دې ته استدراج وی بیا په یو ځای باندې الله تعالی راونی سی فلما نسو ما ذکرو به نو کله چې هیر کډیو ما هغه سره قران کریم ذکرو به چې دیو ته نصیحت ورکېدل شپه هغه باندې دیو ته بیان کېدل شو دغه مسله توحید پرې خوده د الله تعالی کتاب پرې خوده فتحنا علیهم ارا پرانی سلیمون پاغي باندې ابواب کل شي دروازې د هر شي الله تعالی ته هر څه پراخ کړل دغه دروازه چا د کولاو شي حتی اذا پرې خو تر دې پورې چې دیو لو یو کلا بما او تو پاغه باندې چې دیو ته ورکړل شي یو یې ورکړل اخذناهم بغدتن بسونی ول مونږ دیو دره ناصافه فاذا هم مبلسون نو پس دغه وخت کې دیو بیا نو امید او د هر چیز نه نو امید بیا کوله یا مبلسون مانداره چې دغه وخت کې بیا دیو غمجنو بس بیا غمجنی چې ډیر مالدار شي او په لږ وخت کې مالدار شي نو بیا چې کله پی الله تعالی تکلیف راولي الله تعالی پی عذاب راولي نو بیا خپه شي پریشان شي بیا غمجنی او بیا نو امید د هر قسم خیر نه فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دا آیات دلیل لري باندې کله چې ظالمان تواشی په غیبانی الحمدلله ویل پکار دی نو مخکې الله تعالی پیغمبران نه ولېګل اغه ته د الله تعالی دین بیان شو اغه خلکو به انکار وک الله تعالی او په غیبانی پر اخیره وسره د مالونو نو کله چې اغه لویو کله الله تعالی براونی ول نو بس جر لوی بیا ول الله تعالی پریکللی الله تعالی به تواکل په قطع دابر الذين نو پریکل شو جر لوی د کافرانو جر لوی د کسانو چې ظلم کړه الحمدلله رب العالمین او ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله تعالی لپاره دی پالون کې له مخلوقات لري دلیل عقلی په مسله توحید باندې قل ورته پیغمبر رايتم آیا فویږئ تاسو خبر را کوي ماته ان خذ الله سمعکم کواخلی الله تعالی غوګونه تاسو ابصارکم سترګې تاسو کدا غوګونم الله تعالی کانه کې د سترګې م الله تعالی لاندې کې وختمه علی قلوبکم او بن کې دزونه تاسو مهر ولګي په دزونه تاسو باندې من یعنی الله تعالی ملونی کې نو من الہون سوک دے زیموار دری کارونو غیر اللہ سواد اللہ تعالی نا یاتی کم بھی چی راوڑی تا صداغ طاقتونا که اللہ تعالی مکانکی اللہ تعالی ملاندکی اللہ تعالی ملیونی کی ردی زیموار سوک دے اندر اگو را کئی پا نصر پل آیاتی سرنگی قسمہ قسم بیانو منگایاتونا ثم هم یصدفون او بیا هم دیو مخاڑای تصریف پل آیات دی تولے کی گی یو پا قسمہ قسم عبارتون وانی یو مضمون چی پا قرآن کریم کی ذکر کول بس دې ته ویل کېږي تصریف الآیات وګورئ د الله تعالی توحید مسله چې قرآن کریم کې بیانېږي هغه په مختلفو طریقو باندې بیانېږي الله تعالی سوچ فکر دغه ته وکړي کنه بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې کدا ورځ یې د شپې د الله تعالی عذاب راشي نو څوک کوم دغه نه بچ کی قل ورته وای پیغمبره ارایتکم خبر را کې تاسو اناتاکم عذاب الله کراشي تاسو عذاب د الله تعالی بغتتن ناصافه او جهرتن او یاد ورځی بغتتن مراد درې چی ناصافه یعنی مخکې دا غینه علامات نه راغلی او جهرتن مراد دار چې مخکې دا غینه علامات راغلی دوی معنی تفسیر جلالین بیان کړی دا بغتتن مراد کړي لیلن او جهرتن مراد نهارن کته است الله تعالی عذاب راشي د شپې یا د ورځې هل یهلکو الا القوم ظالمون نو نه هلاکیږي په غضب باندې مگر قوم ظالمان مشرکان ظالمان مشرکان به الله تعالی بیا تباہ کړي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي جواب دې سوال چې دیو ته کله پیغمبران را نغلل چې کله الله تعالی دیو ته پیغمبران ناولېګل نو کله چې هغه خبره ونه منله نو به کاردار چې په هغه باندې عذاب راغله الله تعالی دا هغه جواب ذکر کوي پرې آیتونه کې وما نرسل المرسلين او نلی ګمنګ پیغمبران الا من الا مبشرين مگر زیر اور که انکی منون کو تا او منذرین او ير اور که انکی نه منون کو تا فمن امنه نو چا چی ایمان راون و اصلح او عمل خپل نیک په طریقه پیغمبر باندې فلا خوف علیہم نو نویر پاغی بانی ولا هم یحزنون نو دیو غم جن کی گی نو آیات کی بشارت شو مومنانو تمنون کتا والذین کذبو پدے کی یرد عذابی اخروی والذین کذبو آکسان چی دروغ جن گنی بی آیاتین آیاتون زمانگا یمسوهم العذاب وبرسی کی جوخ بشی داغی سر عذاب بما کان یفسقون پس سبب ددی چی دیو نافرمانی کولا سوک چی دا اللہ تعالی نافرمانی کئی اگی تب عذاب ورسی عذاب بو سر جوخ شی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. اس دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کی مخ کی صفات ثبوتی ر پیغمبرانو بیان شل مبشرین او منذرین. نو دی آیت کی اس ذکر کی صفات سلبی ر پیغمبرانو پیغمبران پا غیب وانی نہ پویگی دا غیب پا اختیار کی نہ پو نقصان نشترے. قولو تو اے پیغمبر اللہ قول لکم دنو امتاستا عندی خزائن اللہ چی زما سر اختیار دا خزانو دا اللہ تعالی دیں. مشرکانو نبی علیہ السلام توی وی قضا کتا پیغمبری نو منگ تا ستا سر خزانی ولی نشترین وی ستا دا مرگری غریبان ولی دی. اللہ تعالی دا غی جواب کیو تو اے پیغمبر ما خود خزانو زیماری ندا غستی. نو بیا اعتراضو که کستا سر خزانی نی نو منگ تیزایی نراو خواه چی منگ راو باسو منگ بتاو منو او تو وای چیزو خو پا غیب وانیم نپویگم. نو درم خبره درم سوال ببیاو کی چی تسنگ پیغمبری تو خو خوراک کی تسکا کی. نو تو وای زو خو پیغمبریم کنا زو بنده ما زو انسانیم زو خو دا اللہ تعالی پا ملائکو کی ملک نایم. نو بیا بسر ورم سوال دو کی زما استا بیا پرخت ری تا دانتا پیغمبروی. نو تو وای ما تا وحی کیگی تا تا وحی نکیگی. دا سلور سوالات پر آیت کی و دا غی جوابات ذکر کیگی بتفصیل سره. قول تو اے پیغمبر اللہ اقول لکم زنو امتاست عندی خزائن اللہ چیز ما سر اختیار دا خزانو دا اللہ تعالی دیں. ولا اعلم الغیب او زنف ہوئی گما پا غیب وانی پا پٹو چیزنو ماننے. ولا اقول لکم زنو امتاست انی ملک چیز ملک یما زا پر اختیار ان اتبعو زا تابیداری نکم الا ما یوحا الیا مگر داغی چی وحی که دلیشی ماتا قول حال یستوی الاعما والبصیر تو تو آیا برابر دیرون والبصیر لیدون که دیر اسمانا دا موحد چیرے اغلیدون که دیں او مشرک چی دی اغلون دی متبع دا وحی چی دی اغا بسویر دی لدون که دی او سوک چی را قرآن کریم نرون دی نو اغا اعما دی سوک چی را قرآن کریم متبع ندی نو اغلون دی. قل حل یستوی الاعما تو توی آی برابر دی عالم تو توی آی برابر دی جاهل والبسویر لدون که نا دا دوانا برابر ندی. افلا تتفکرون آیتا سوچ بکر نکوی دا طول معنی پری کری اعما جاهل بصیر عالم اعما مراد تیرے معبود باطل او بصیر مراد معبود برحق دا بصیر مراد متبع دا وحی او دا اعما مراد مخالف دا وحی دا ټول پدې کې داخلي. افلا تتفکرون آیتا سوچو فکر نکوي معنی دا شو چې سوچو فکر وکړي لګ دماغ تیرے کولاو کوي.